Book 2 53 53 المحلات كرامي نبحث عن محل أدوات رياضية Мы шукаем спортивную краму. نبحث عن ملحمة. Мы шукаем мясную краму. نبحث عن صيدلية. Мы шукаем аптеку. نريد أن نشتري كرة قدم. Мы хотим купить футбольный мяч. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Мы хотим купить салями. نريد أن نشتري أدوية. Мы хотим купить леки. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Мы шукаем спортивную краму, каб купить футбольный мяч. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Мы шукаем мясную краму, каб купить салями. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Мы шукаем аптеку, каб купить леки. أبحث عن محل مجوهرات. Я шукаю ювелирную краму. أبحث عن студио تصوير. Я шукаю краму фототоваров. أبحث عن محل حلويات. Я шукаю кондитерскую. أريد تحديداً أن أشتري خاتم. Я собираюсь купить кольца. أريد تحديداً أن أشتري فيلم. Я собираюсь купить пленку. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. Я собираюсь купить торт. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Я шукаю ювелирную краму, каб купить кольца. أبحث عن студио تصوير لأشتري فيلم. Я шукаю краму фототоваров, каб купить пленку. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Я шукаю кондитерскую, каб купить торт.